Dei Patris omnipotentis gratiam carissimi superum fontem supplices in vocemus, ut qui ex eore nascentur ad optionis filiis in Christo agregetur.